الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لرجل من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه. زمائي زتمندو حاضرين ومسلمان نورون إله العالمين نمونغو تاسوتا د خپل دین صحیح سمجھ او پدې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. دا دنیا او د دې دا ټول نقشې مونږ او تاسو چې ګورو دا ټول فانی دي. پدې هر څه زوال را روان دي، فنا را روان ده. دا هر څه بخاوري شي، فنا بشي. یو ذات د الله رب العزت دی چې دا به همیشه باقی وي. دی مناسبت سره ما د قران حکیم یو آیات مبارکه ولستو. الٰه العالمین خپل حبیب صلی الله علیه و آله و سلم ته فرمایي وای ای زما حبیب تا سنا مخ کی ما د اسیو شخص د اسیو پیغمبر او د اسیو رسول علیه السلام د پاره دی دنیا کې همیشه پاتې کې دل ندی مقرر کړی. سو کم چې دی جهان تراغلی نو پا آغا فنا راغلی اولاد دے نظمہ حبیبا چدا کفار داد دین دشمنان ستاسو دا وفات په انتظار دی نو لکتاسو دا دی فانی دنیا نلاڑی نو دی بگنی امیشه دی وجن اللہ والے و شاعر وی چی باز خلق زما دا مرک په انتظار دی لکه داسې دنیا کی باز سړی د بل د مرک په انتظار دی نو ای گزا مر شم نو لی دا لارا دا سی دا چی اوازی زپی زم تم را پسی کنا تک چی چا دا مرگ انتظار کے نو کاغا مر شنو لی تو بگنی امیشہ ایسا اللہ فیصلہ فرمائے لی کل من علیہ فان دا سمر جی پدی دنیا کی گور ای نو پدی ٹولو بفنا رازی دیو جن زمائی زتمندو چه فنا رازی نمونگو تاسو دا پارا دا دی قبر دا دی فنا او دا دی خاورو دا پارا ستحیاره پکار دے تاسو گو ریار سره دی کور کیو گوری جد دا غوالی دے نیکو نسشون پخپل کلی کی دیو گوری اغا پیڑای سشوی اغا تو لی فنا شوی دیو جن الہ العالمین بندت د فنا او د دی دار د دوکی نه د تلو مختلف قسم خبرداری ور گئی یو دام خبردارې چې تا خپل والدین خپل رشتہ دار خپل مشران په دی خپل لاس او په خاورو کې ورخ کړ دی بدن ته دی وګورا ورته معشوم وی نو دا چا ځوان کې دا گیر او سر کی یو یو سپین ویخته روزانه د مرگ خبرداره درکی مون بناتو تا درس که و نو بناتو درس که اغرز تیر شل چی او بودا شای تیتا و روانو پلارا نو دنیا کې د بعد لوی خلکو کاری ما شمانو خو بیابل سکارم نی سما شمان ا بودا پور خنده شورو که اور تو ایتا خود عملا را چیٹا کری لکه دا فلانی شی پشان تبوی جدا خو کمان وی دا پسو بانه دی اغسطه نا بودا سمجدارو لوی سنی والو اور تو ای بچو خفکی گئی ما سبا پیسی میسی لگا وی خوچ زما عمر ترو رسی مفتو که بتا سلم دا شی ملاوش نو دا عملا چی تیدل بدر لمفتو که سو رسی پس ملاوش ملا دا سمبر ورا پا بدن کې مضبوط شه دا ملا دا ملا را ٹیتا شوا گیر سپین شوا غاخون رو رو دخلی نزی نظر کار پریخو قوتونو کار پریخو دا ورا تا تا وی چی تیارو سیگا اگورا دا اخلاق دی سمکا دا عادات دی سمکا دی خاورو طرف تروانی قصدی کلی نو الله غفور الرحیم دی الله معافی کوي توبه او واسه کله الله حقوق دي ضایع کړی توبه او واسه الله توبه قبلې کله بندگانو حقوق دي ضایع کړی راشه نن توبه او واسه دې اعتبار سرغور د بیمار تپوس ډېر لوی ثواب دی دا ولي ثواب دي ته توي لار شګور دا سمره غټ تکړه پهلوان سره دا د بیماری په بسترې چارو پر ژول وربلې پاسې وړو بولو تا بلې پاسې سکه وړو بولو تا دغه خبره وا او یو سره پهلوانو په ولاکا ناغه روزانه سار لجی ویو بیزا لالکا نما خام پوری به خورلې وا خلکو به تماشا کول جلا پهلوان دوی سمو د پس یو سره ترلو چوی قتل پالوان بیمار شوه او رشتہ دار بچو پسی پای کې وبر اخلي او پخله کې ور اور کوي دا تعالی وای چې د خو یو یو بیزه خوړه او د بده پاوالوان د پاره خلکو له دعوت ور کولو لیکن دا چا ور سره دا سیو کل جنن پروت ته او پسی پای ول او پخله کې ور کوي د بیمار د دې تپوش دا اجر دی و جنداره چې تا لوی ګورې سورې پس پتام د حال را روان دي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائی جلیل القدر صحابی تو لمری ګره ډېر رستو اسلام راوړی خو د دین کار ته کار ویلې نو اسلام دې ټول نو رستو راوړی او حدیث امت ته د ټول نو زیات رسولی ځکه بس د الله د حبیب سره ناس نه په هزار کې جدا شوه نه په سفر کې جدا شوه خو بس دې ته قتل چې خلی مبارک نصر اوزی او د امت د پاره یاد کړ نو که تاسو د شو کوی چې په تمام صحابه او کې زیات حدیث د شان منقول دي سیدنا ابو هريره رضی الله عنه او وفات واره کې راغلی چې کله وفات کېدل جړلې کله وره سره دی باندې مځاړي چې دا بنگلانا نه پاتې شو دا دور جی دا دونه می جمع کړو دارا نه پاتې شول ابا جی پاتې شول نو د جړل خلکو لوي ورستاسو دی دنیا پسې نه جاړو ابو هريره رضی الله عنه جاړم پدی چې په یو داسې سفر روانم چې ختمي نه ځکه د آخرت سفر سل کال نه نه زر کال نه نه یو لاک کلونه نه دی چې ختم بشي هغه ختمې دوهوال ژوند نه دی وی په یو داسې اوږد سفر روانم چې خلاصېږي نه خو جاړم پدی چې ما سره اسباب کم دي ما دې سفر د پاره ساس باب نه دی راغلی دیو جن قران شریف کې رب العالمین فرمایي وای پرد د قیامت چې کله سړی را پور شتشي او دا سترګې وګړيږي دی به وی آلی تنی قدمت لحیاتی هاي ارمان او افسوس جن خدا دې چې ختميږي نا چې ما دې د پاره مخ کې سره لګلې وې دیرشم پارک رازی اللہ وی فرمائی بایا لیتنی ادا بکل وی وجاء ربک والملک صفا صفا وجیع یوم اذن بجہنم رب العالمین کما یلیق بشانی سنگے چد شان عالی اثر خائیگی الله بظهور کی دی حساب د پارا او دا ملائک بسفونو سفونو کی راشی لکه تاسو دنیا کی کتری د بادشاہ راتونو نمخ کی فوجو نکتا ارون جوڑ کی لار کسو کی محافظین ادری ملائک بسفونو سفونو دا اسمان نرا کش او الہ العالمین بظهور کی او فرمای وجی ایوم اذن بجهنم جهنم براوسته شی د حشر میدان تا یوم اذن یتذکر الانسان وان له الذکرا پدارز به انسان نصیحت قبل ای حکم زوی د نصیحت قبلولو وی بیا لیتنی قدمت لحیاتی های ارمان های افسوس چه ده دی جوند پارمی مخ کی سرا لی گلی وی دی ده پارمی شو گری کلی وی او دی ده پارا وقت میسته وی تا دنیا گوره با قدر ضرورت تا و دمرا دا چه تپی اخیرت ده پارا تیاره اوکی نن مونږ مقصد حیات دنیا ګرځولې شپه ورځ بس د دنیا سوچونه دي فکرونه دي پدې کې پردي حق لرنو ګورو د الله حق ضایع کول لرنو ګورو خو بس دې کې چې د دنیا سمره ډېر شوا او سمره جیدادونه می جوړ کې سمره بنگلې می جوړ کې نا ابو هريره رضی الله عنه وی سفر وګنده خو سامان را سره سره کم دی دا لپاره دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی حق د مسلمان په بل مسلمان پینځي انور روایتو کې دین زیادت مراغله یو رد السلام مسلمان چې سلام واچولو نو حق دار چې سلام به واپس کړي سلام بسکه واپس کې وا اگر سلام په خو الفاظو سی واپس کوي چا درته وی السلام علیکم نو توایا وعلیکم السلام ورحمت الله کاغ ور سره ورحمت الله وینو تو ور سره وبرکاته موایا تور څه سکو وبرکاته موایا سلام په خو الفاظو واپس کول وعیادت المریض او د مسلمان بل حق زده د بیمار تپوس کول بلکې دا حق یوازې د مسلمان نه دی د کفارو عیادتم د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کړي او د الله حبیب چې سکړي هغه امت د فارم یو دین او طریقه وی د بیمار تپوس کول دیو جن دا دی مسلمانانو زمواری را زمواری زره اوقاتو کې شری بیماری خوشاله پته ني ا دې بیمار پزړ کې ګیلای چې فلانه می ته پوسترانه لري دیو جن دا عادتونه د اسلام رو مونږ یېرو په خوا ودا چې څوک به بیمار شو نو په جمعات کې به نورو ترایات کو چې فلانه ګوره بیمار ده نو مسلمانان به خبر شو لاغه ته پوسټه وکړل د مسلمان د بیمارو نه د یو ورور د بیمارو نور خبرو په چفلانه بیمار دی یو خو دعاګانې کوي د بیمارانو دپاره مسلمانان زم داغه ته پوسته ځي ناغلم څه د قبر او د آخرت د نصیحت خبرې وکړي او په خپلم قبر او را یاد شي چې داسې حال په مام راتللی شي وعیادت المریض او د بیمار ته پوست اے دا مونږ نن تپوسم په بدل کو دا شاند کنه که څوک مو تپوس ته راځي خو تپوس لېجو او کنه راځي چې په بدل تپوس شول اسم نه ملاويږي بیا تپوس د مسلمان یو حق دی که څه کړي که نه یې کړي اے یو مسلمان ستا تپوس یا کوي یا نه کوي خداغه یو شری حق څه دی چې تپوس به کېږي بیمار شي و اتباع الجنائز او د مسلمان د جنازې پسې تلل پیژنې یا نه پیژنې خو چې مسلمان مړ شو د وس مطابق چې ځان رسول شي نو جنازې ته بيځي و اجابت الدعوا او مسلمان دعوت در کو نو دعوت به قبله کپاغه کې سمون کرات نه خونن ډیر کم دی چې دعوت دی د واده او د ولیمی وی یا بلی او بای کې منکرات دی نی که منکرات وی بیا با دعوت نه قبله او که یو دعوت کې منکرات نشتا نو دعوت قبلول سری دا سنت طریقه ده و تشمیت العاطس او چا پرنجو کا والحمدلله وینو جواب بورکه تب وی یرحمک الله ابو یهدیکم الله ویصلح بالکم متفق علیه د دې بیمار په دې تپوس کې غنې فائدې وي پائے کې او فائدہ دام د چخپل مرګ راایا شي چې دا دې پروت ته داسې حال ما باندې مرات لشي دیو جن دې بیمار دې تپوس سره مرګ را یادې دو اخرت را یادې دو دیو جن اجر او ثواب ډېر زیات دی کله ګورې دې په لګورې دې بیمار دې او ته تپوس تلاړې او داغه د بال بچو داغه د حقونو حق دې ادا کو نو کله دې بیمار په خوا کې الله ملاوي دې خبره ما دا تاسو چې دې جمعې تراغلی دا مونږ وایو چې الله وسنګ ملاوي دا روزه چې سوګنی سي ده په دې سوچ کې چې الله وسنګ ملاوي نو کله دې بیمار په خوا کې سوګ ملاوي او الله چې ملاو شو بس مسله حل شو دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي تاسو صلی الله علیه و سلم زان یو قسم درود شریف لوي ثواب ده او د جمعې په ورځ بیا نورم ډېر لوی ثواب دی په کار دی چې هر مسلمان نارینه زنانه د جمعې د ورځې نسی خبرداري په دې د نورو اعمالو سره ډېر ډېر درو شریف وای. د الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی و ان الله عز وجل یقول یوم القیامه الله چې دی عزت او لوی شان خاوند او فرمایي پر از د قیامت د هر خبر پختنه وکي دی یا ابن ادم مرست فلم تعدنی یو کس به مخه له الله له لاړی غتبوي اے د ادم بچیا زه بیمار شوم تا زما ته پوښ نه کړې خبرې ته توجه زه بیمار شوم تا زما ته پوښ نه کړې دا بنده وې قال یا رب کیف اعوذک وانت رب العالمین زما رب ته خو رب العالمین ته خو بیمارې ګنا نزبستا عیادت او تپوس څنګه وکم قال رب العالمین ورته فرمای اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده تعال پتنشت زما بند فلانې بیمار شوه نو ته تپوس نو کړي اما علمت تعال پتنشت انک لو عدته کچری تا داغد بیماری تا پوش کڑے وے لو جتنی عندہو زبد ورسر منتے وے کلب دے بیمار پا خواہ کے سوک ملاوی بس دغا دا جوان دے محنت مقصد دے چی اللہ منگو تا ست ملاوشی نو کلب دے بیمار پا خواہ کے اللہ ملاوی لو جتنی عندہو دی وجن خپل له پر دې پیجنی یا نه پیجنی ستاسو پوس کړي یا نه کړي خود مسلمان د بیماری تپوس پکار لري کله په دې عیادت کې او د بیمار په خوا کې سوک ملاويږي الله ملاويږي اور د بیماری د بیمار په دې تپوس کې فائدې دی او فائدہ دام ده همون الله دې رحم وکړي بل باره کې وایي چې را سره خنه لې مړکی خدا نو وایي دا چې بزم مړکیم د بل د مرګ سوچو نه کو خدا خپل د مرګ سوچ مونږ کو اگر د مرګ سوچ یې زما مرم دا هو کافر وایي چې مرم ځکه وایي دنیا کې هر مسله کې چا سنا سره خلاف او اختلاف کړي یو مسله اتفاقی دا دهریم منی کفارم منی یهود و نسوارام منی و مسلمانانم منی چی مروبا خوب یا پا دی مرگ منلو کی فرق دی کافر و یسی مری جسی دی خواه یا کوا تیراسیم بدا دی و سور از جون دی و بیاسشت دی نا نو پا دی اڑا چی سارمان پری نزی نو کدا سی مرگ منلی دا خو کافرم منی چی پڑارمان مپری دا و چی سی دی خواه یا کوا مروبا نا مسلمان وی مرگ شتا او دی مرگ نا پس دا اللہ ملاقات بی نو کما نن هر سوکل نو سبا بما نا تپوس کئی اللہ رب بی چی بندولی دی پردی حق خورو نن مسلمان اگا خپل اسلامی عادات پریخی تاسو گو رئی دا زناور او دی بیزو گوڑو عدد دائی چه مالک ور سرمی خوده ور دو کی پا پردی فصل بانه بگه بخبر اللہ نظمگم دا عدد جوڑ ده چه پلا را کروانو نو که پردی گنی نی پتبوی چه دا زماخ پل لی که پردی ساگ ده که پردی فصل لی که پردی سبزی دا نو دا خوی خود مسلمان نده دا خود تا دا گلو بیزو خوی پزان کروس ده آم پا پردی فصل ور دو کی او منده کی دا ډوی نه چې دا څه شي نو که تم داسې کې چې پردی فصل له نګوري پردی دغل له نګوري بای سره موضوع کی ساری وختي نو بس راش نو د ټولو خلکو په دې پولو چې دا بوټي ولاړ دی بس دا د بوټي وي ویږي په خبراره نه خشا کور ته وړي دا غینه کور ته خشا کوړي نو ور د هر شي نه عبرت حاصلول دي چې پد دا مرګ راځي دا او په ما راځي مرګ کافرم مني خواغه وای مرگ را روان دی پزره سارمان مفریزا او مسلمان وای چې مرگ راځي نو رب العالمین به مان ته پوس کوي مان رب العالمین پوښتنه کوي زما دې ګره دې ژوند ته پوس بې د دې ځواني تپوس مې دا مال چې په کومه طریقه ګټلې د دې تپوس مې بیا چې څنګه لګولې د دې تپوس مې دا رنگه حدیث کې دام راغلی الله وایي اے د آدم بچیا ما تا نه روټۍ غوښته و تا روټۍ نه ور کړې د دې وایي زما رب ته رب العالمین طالب ز سنگت وام درکم وی بز ما فلانے بندو گشو استا درو کسی کی ولارو او تانے طلب د توام کڑے و تاور تنو ورکنی اما علم تا انکا لو تعمتہو لو جت ذالک اندی خبردار زما بندا کتا غریب تا روٹھئی ورکڑی و ننبد داغی اجر زما سرمندے ویم روټۍ تو عام غره د کافرم حق ده خیر خیرات دا په کافرم کې صرف فرضی زکات دا په کافر نه کیږي زموږ دا صرف کله دین ده چې خیر خیرات روټۍ کافر مړولو کې متعال اجر ده ځکه کافر نه الله بند چې هغه ته موړ نه کی هغه سره ښه اخلاق او نه ساتي ناغه وسنګ د اسلام او د دین نه سکی متاسر او شکر و باسی دا دی اسلام خوی دی بل تا روٹای ورکو دا دی کافر و ملکونو پسی زمون دا نوی نسل مرشو چی کلب دی یورپ ملکونو لزو او کلب دی کفار و منس تا زوالان کی دی کفار و پا منس کی اوسیدل دا درست دی منع را غلی حدیث پاک کی دا اللہ حبیب فرمایی زب ازار امدا مسلمان نا چی دی دی کفار و پا منس کی اوسیدل جید کفار و پمنس کی اسی کی زدد نسیم بیزار ہے زداغن بیزار ہے چی دید کفار و پمنس کی اسی کی تا سلواب دا کفار مون پا دی خپل ملک پریزی دا مسلمانان و ملکون تبا کئی مسلمانان وجنی دا خپل ملک کیو لی اجازت در کئی پا دی فلسفہ پوئی ہے ایل پتہ دا ریسوس کی چلنے کسی چلنے درو شریف وای وای درو شریف اللهم صل علی اللهم صل علی محمد ایله لا پتہ دا چې دا مسلمان چې زمونږ دی ملک لراغ نو کدی نی نو بچی یاد دن وسی کړ وسی وخامخا کافران جوړي ځکه ماحول لرسوی ماحول لر ډیر اثر وی ماحول لرسوی ماحول لره ډیر اثر وی دیو جن د دی کفار و ذهن کې دا پرتی په دی اعتبار دی مسلمانانو ته اجازت ورکړي لای په ملک ګوره دا پریشانی کم خلک چې پاتې چې ال تخذ خاون کې وی کنه نو کې یوځه کې روټي خوري نه دا څه نه کوي چې خاون غني خپل خزه لور او خپل خوري دی خپل خوري دا څه ځان ځانه یې پکې د خځې بزان ته ګیلاسي او د خاون بزان ته ګیلاسي بس دا یو هیبت از کې ناست چې بای د دې غجراسیم دی او دا به مال بیماری او لګیدا مصیبت دی جوړ مسلمانانو کې دا یو ترتیب دی چې هر مسلمان ګور روټۍ چې په حق په بلې خړای په مسکینې خړای په غریبانو خړای دا په مسلمان په کفار هم روټۍ خورول ایتم توام ورکول دا د اسلام خویره بیا ویا ای ابن آدم استسقیتو کفلم تسقینی ای آدم بچی ما تانو بغختی وی نتاو بنوی را کنی نده وی زمارا بز سنگتا تاو بزرک موت خو رب العالمین رب العالمین بو فرمائی استسقا کا عبدی فلان فلم تسقی زما فلانی بند تا نو بغختی وی نو تاو بنوی ورکڑی کچری تا ورکڑی وی نن بدی داغی اجر زما سرمندی وی رواح مسلمن دی حدیث روایت امام مسلم رحمه اللہ کڑی دی وجنہ حدیث پاک کراغی مسلم شریف حدیث تی و یو مسلمان چې ضرور مسلمان تا پوست تلاڑو د دې همیشه دا څه لکه چې په باغ کې ګرځي او پخې پخې وي میوي را شوکه دے امیشہ د جنت پمی و شکولو کی دے تر دی چې واپس راشی تا تپوست لل دمر لوی اجر او ثواب دے د مسلمان تپوس لکته چې د جنت په باغ کې دیو جن دی تپوس کولو کی د تپوس کول کی ډیر لوی اجر دے ابی مار سرم د قبر د اخرت خبر وشي دا علی رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی ماوری دلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چی فرمائے لے نشتے او مسلمان چی دے تپوسو کی دے بل مسلمان ساری غدوہ غدوہ دیتا وی دے سبا دے مز نراوالی دے نور درا خطو نراوالی تر غرمے پورے یا دے سبا دے وقت تا وی دې ساری وخت د مسلمان ته پوسټ راو الا صلی الله علیه 70000 ملائک حتا یبسیا او یا زر ملائک د سبان تر ماها مدل دعاګانې وړي په دې خبره وا 70000 د یو ملک دعا موږ ټول ملک دی او یا زر ملائک د هغه چا د پاره دعا غواړي چې دې ساری د یو مسلمان ته پوسټ لاو او کما ازیګر ته پوسوکو نو الا صلی الله علیه 70000 ملائک حتا یصبح او یا زر ملائک ورته تر سبا پورې دعا غواړي او دا تپوس کون کسی وکانا له خریف فی الجنه دد پاره و یو باغ وی جنت کې نو تپوس د مسلمان کدا شعر چې مرګ مونږ او تاسو لمخې لشي په دې خپل زړه دا خبره تسلیمول دي چې زه به مرم خبره ته مخیال ورسېږي په دې خپل زړه باندې دا مهنت دي چې اے بنده ته بمره موږ بل مرګ منو خو خپل هو بنه منلې که خپل مو منلو نو قسم دې زموږ په صورت کې به تبدیلی راشي یو سره به خپل مرګ ومني او دا به بل په حق هیته ورچولي سوال نه پیدا کیږي په خبره سوال نه پیدا کی چې به د بل په حق باندې څه کوي خېټه موره شي نو ځان دا خپل نفس او زړه باندې دا مرګ منل د دې بیماری د تپوس دا مقصد دی بیمار تم د الله د ملاقات توجه ورکول او ځان تم لکه انس رضی الله عنه فرمایي بخاری شریف حدیث ته و یو يهودي غلام الکو د الله د حبيب خدمت به کولو ناغه بیمار شو نبی صلی الله علیه وسلم دی یهودی غلام تپوس تراو بیمار سره وې دام دی فقعد عند راسی سر سره کین اوستو یا په بیمار باندې دا سلاس کې خودل باغ باندې صدما چول دا زمون د حبیب صلی الله علیه وسلم طریقه وا نو د دغه غلام د سر سره کین اوستو فقال له اسلم مرخو واسب راځي خلاصې پیښتا مقصدی فائدې خبره سره د اسلام سره مغرغته وي اسلام راړه وګوره بیمار سره د قبر اخیرت خبره کوه بیمار لږ کله لاړې ناغره د قبر او اخیرت طرف ته توجه ورکوه دا ولمو ایجه تمرې ځکه حدیث کې نام راغلی وایي کته لا پته یی بس دې دار نن کدنې شول دې زړه لوي کا کتا لپته جی سړی بس دا غتو لزړه لوی ک بیمار ته بزړه غرزینا چا که یو بیمار ته زړه غرزولو نو دا د شریعت نه خلاف کار یو بیمار ته بزړه غټه چې ته خورو رمټي اگر کتا لپته جی سی دا سنت طریقه د نبی رسول الله چې وفات کېدو نو بیا حالات نازک شول بعضی بیمار داسې نازک چې بیا شوګدن ته پوسټم نو ورزي نادی رضی الله عنه وروته صحابه ورته چې د الله حبيب څنګه شپته راکا ناورته وي الحمدلله په خیر او عافیت سره شپته راکا نزړه به بیمار تسکه دا ورته غټه زه ورته نه کې نه د اخرت طرف ته توجه وکړېستا او زما ساګانی رشمیر دي کې دې چې ته په بیمارۍ کټ باندې پروت یو موږ درنه مخ کې شو دا څه ده کنه بیمار پروت یو روغ شي ا دفن شي پدرک یو معتبر سره رور خنونو دا غل کفن دفن غمې کول ضرور به خنه هغه کفن دفن کې هغه خار ول لاړو هغه بیمار سوکا لپس وفات شو نو کله دې بل کفن راوړې چیرې بیمار خنه هغه الله روح کو پاغه کفن تا د پاره کفن جوړ خدا دې چې بیمار دې نو د سره د اخرت خبرې کوا د الله حبيب ورته اسلام راړه فنظر الى ابيه وهو عنده هغه پلار ته وکتل او پلار يهودي او ناس وکړه چې الله د خیر را دول دې يهودي د خلې نم سم خبرې روس ورې يهودي پلار ته بچي وکړه چې ما ته خدا الله حبيب وای چې اسلام راړه فقال اطيع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اور ته وی چې دا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم وبال کړه الله د خیر را دول دې قسم دې بیا دا سړي چې د کافر د خلې نه بم د خیر خبرې روزي تا اوس د مخې جمعو کې تیر شو تبيب اداري رضی الله عنه ایمان ته سوځي نه وروړه دجال سره ملاقات شو دجال ورته دا د نبی اخر الزمان په تابعده راي کې خیر دې دغه يهودي پلار ورته وي چې اطيع ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ودا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم خبر او من الله اسلام راو نو نبی رحمه السلام رو ته ډېر خوشاله وو یقول الحمد لله الذي انقذه من النار طول حمدنا غزات لري چې دې د اور نه بچو د اور نه بچ کېدل دا غره په اسلام او مسلمانۍ دي پنی کو اعمال او پنی کو اخلاق دي نو د بیمار تپو سنت طریقہ دې کې مقصد سو یعنی د مرګ را یاد دل بیمار باندې ګور د الله حبیب صلی الله علیه وسلم بلاس کې خو اے ناری نه دل الله سپکیه زنانو پردو تپو لازم شوک نه دي دا غیر رشتہ دارو نه سره تپو زوږی جرستا کور کی بیماری دا او دا غبی ماری تپوسو کی ثواب او اجر ورتا الله ورکی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم بیمارانو باندې دم بم چھوڑو سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه فرمائے و ایز بیمارم دا الله حبیب می تپوس تراغ دا عشرو مبشرو کرے فقال دا الله حبیب دعاو کا اللهم اشفی سعدر اللهم اشفی سعدر اللهم اشفی سعدر رواه مسدری پیری زما روا سات ته شفا ورک زما روا سات ته شفا ورک او الله شفا ورک او د اسلام دې خدمات وکم سمره سمره یو په فاتحین د اسلام کې سوګ دې صاد رضی الله عنه یو په فاتحین د اسلام کې سوګ دې صاد رضی الله عنه الله چې خلقم خلقو معاف کړی نو صاد رضی الله عنه عمر رضی اللہ عنہ لچا شکایت کړ وی دې مزدا څه کوي رستو خلق صحابه ته وی دې مسم نه کوي وی دې خبره اشرو مبشرو د جنت زیره پښوی دې مسم نه کوي هده دا کوي دې دا کوي ور دې خلق په یو یو جوړه جامه کې ملکو د فتح کړی صاد رضی اللہ عنہ هغه جلیل القدر صحابي دې خو به دعاګانې قبلې دې او دا دعاګانې په دې کې الله حبيب ورته دعا کړې و د نبی رسول الله تراغله یما له دعا او غواړه چې دعاګانې می قبلې نو الله حبيب ورته وی ویو خو دې خوراک پاکه دعا به دې قبلې کېږي الله حبيب لاس پورته کړ وی زم ما رب سات چې درنه سو غواړي نو دعا یې قبلې بس الله د حبيب زموږ ایمان دې چې دعا قبول شي د صاد رضی الله نو بیمارو او درې پیری ورته الله حبیب دا دعا وکړه دارنګي عثمان ابن بلعاص رضی الله عنه راغله ځنې اوقاتو کې بدن کې درد وګوره د الله د حبیب قدمونه څه کوي ازده کوي هغه ورته الله حبیب بدن کې می درد لوره لوره وخت شو د الله حبیب ورته کمزې چې درد کوي داخه لاس ته پکېږي او درې پیری وای بسم الله بسم الله بسم الله او بیا او پیری وای اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر نو الله به درس ختم ګوره بازي سو کوئی ګوډي می خوږي سو کوئی سر می خوږي د چاملا خوږي او دا دنیا دا سره چې څه پریشانو کې هو سره وي دا عمر دار سره وای چې ما دا پریشان دی د دنیا کې ګوره دی دا پریشانو زهره کدی کې دا پریشان نه وي نو اچھا بد دینا وای دا مسلمان مؤمن نه دی اخر کې په داسې حالات راشي چې دې زهنی طور خارو لته تیار شي دی په خپل شوق لري چې را اوس په دې ژوند سکو. دا داسې د غمونو دنیا را چې هر مسلمان خاص کر دا الله دوستانه ولیا اخر کې داسې وخت راشي چې دې ذهني طور تیار دي چې روز د خارو لړشم په دامه امن دي او دامه د خیر ذریعہ دا خو بیماری تکلیفونه راځي نو د الله د حبيب غدمونه سره اچي او غدمونو کې الله رب العزت خیر شولې الله دمونو کې خیر شولې نو بیمار ته زړه غټول غدمونه پیچول کلم کده چاته پوسټ لاړی او سنت طریقې مطابق درځي. حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي چا چې بیمار ته پوسټ وکړو او د هغه بیمار سره وپیری دا دموي اسال الله العظیم رب العرش العظیم ای یشفیك وای کنه ته حاضر شي نی الله به شفا ورکړي دا چې وکوي کنه وکوي اے وای بهترین په خلکو کې سره چې چاله خیر او رسول دا تاسو خو د خیر لپاره نه نو بس ولاړ یا دا دمم په وایا په ولا اسال الله العظیم رب العرش العظیم ای یشفیك و پیری یا به در لاته دا الله حبیب د خلینو روتی کنه ته موجود نی الله به ورته سکے شفا ورته ورکړي او دې ته په بدلی نه نیټه باندې ادم شکر او باسي چې الله مرګ لیکلې کمرګ نه راتلې او دا خلک داسې په سونو کال بډان کې کېده وسم ګور د الله حبيبم دا سویلی او سمجدار خلک ما دعا کوي مرخوا سي مشتا د الله حبيب وې ز پناي غواړم من ان ارد الى ارض للعمر چې ذلیل عمر ته واپس نشم اجی بیا وړو بولې د بل پاسې لوی ولې بل پاسې صفا کوي دی بل کې نه دی بل تاسو سووري دل چې پسی په یو بخله کې درکې نو خدا نه کړه چې په وخه او په حیا پرده کې سره دی خارو ته ورسی نو د ذلیل عمر نا د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم پناه وخته دا او کله کې سره د ژوند نه امید شین وای سبوي بیا دې دا دعا کوي دا زموږ د حبيب صلی الله علیه وسلم دعا ده. خدا خبره الا مخه لکی چې رسول د خپل حبيب د سنت او سرسوي دا غي سره تعلق وي. نبی له عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي وای نبی له السلام نو مې واره در او بیا مې تاسو ته کې حواله و. نبی له السلام دا مخ کې مې سفر چتی را شو اوس ربیع الاول دې کې الله حبيب بیمار شو. دګي بیمار شو او نبی رسول الله یو جنازې لاله او جنازې نشراغه عائشه بیبی رضی الله عنها فرمای وې زما سر خوګي دو نو ما وی واره سا وا زما سر کله بیمار فریاد کړ د الله حبیبی زما سر خوګي او بدن کې درد محسوس کو د سفر د اخیره نه افتی نبی ماری شروع شو او رس پر رس بیماری سکا تاسو واکې دا دین ربی الاول پا دیمی آش کی سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم د دنیا نا رخصت شوئے آو اے اللہ چی تقدیر کی سلیکی لی آغا خبر اپر رکی اللہ حبیب پا صحت حال کی د بی بیانو پا کور کی بیو یوش پا تیرولا و چی کل بیمار شو دا اللہ حبیب اینا آنا غدر اینا آنا غدر سبا وزمان نمبر کم دیکی بی بیانی پوشوئے چې د الله حبيب د بيمارۍ د ارزي د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها کور کې ټول بيبيانو یې قربان زموږه اجازه ته د بيمارۍ د ارزي د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په کور کې وصلی الله علیه منظور وا چې د بيبي په کور کې بل الله حبيب وفات کی او کم کټ بستر کې چې پروت دی د دې لاندې د دوی قبر مبارک جوړي وکانا امر الله قدرا مقدورا نو بی بی فرمائی وی دا اللہ حبیب مالا تکیہ والیو او دا اللہ حبیب دعا کولا اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلا متفقن علیه اے اللہ مالا بخنو کی اللہ پا ما رحمو کی او ما دا رفیق اعلا دخپل رورو انبیاء علیہم السلام سر یوزے کی نو دا اللہ دا حبیب ہو گناہ نو الله دا غی مخ کی اور اس ور سے معاف کری اور پیغمبر معصوم وی خدا مون گو تاسو له تعلیم دے چې اخر وخت کې سړی وی اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى کجوان نا امید شوی نو سبو وای اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. او مرګ د پاره ګوره سختي یا عائشہ بی بی رضی الله عنها فرمای ما د الله حبیب وکتو او ځم کدن شروع د اوبو یو د لرګي پیاله د نبی رسول اسلام سره پرته ولاس په وردن نکل او هغه اوبو به په مخ باندې مسح کی او مخ به په اوبو باندې لونکو. او د الله حبیبی اللهم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت. یا الله ما سره د مرگ په سختو کې مدد او نصرت کی. کتابونو زموږ د دین لیکلي چې دا ټول دنیا به فنا شي نو ملک الموت و الله سره شي. وای بس دی وکړو یا الله چې څوکم جاندار او روح می ته واغوست صرف هغه ملائک پاتې شول چې عرش پورته کړي او جبرئیل او میکائیل او اسرافیل پاتې شول. وای بدین روح والا فیصله میکړي چې کل من علیها فات ويبقى وجه ربك للجلال والاكرام. لدينا بمروه علي الله بتي بیا تاسو کی ملک الموت لا سو ابو يلا يسو کوم پاتې نشول ستا ذات علي وز و اذا نروح کا بسکا زان نروح کا بسکا دوی ملک الموت بده پر سختی محسوس کی درو و کاش کمال پته وي چې دا روح دومره په سختۍ سره روزي. ما به د هر مومن سره دی نه سیوا نرمی کړی وه وره مومن سره هم نرمی کوي خو ملک الموت ته به دومره تکلیف محسوس شي د روح د وتو چا به ارمانو کې ځن کلن کې کاش چې ما له پته وی چې دا روح دومره په سختۍ وځي ما به د هر مومن سره نرمی کړی وی هیڅوک به پاتې نه شي. اله العالمین ویلی من الملک المیوم نن با شهید چا ده صبح جواب ورکولو والنی دزان تبوئی للہ الواحد القحار. اللہ حبیب بوی اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت رواہ الترمیزیو. یا اللہ دا مرگ پسختو کی میں مدد و نصرتو کی لازم عزت مندو مرگ راضی او دا یقینی را روان دے اے پخپل زان چی مو تاسو رحمو کن خپل ځان باندې رحم وکړ دې ګور دا خپل صورت د خپل حبيب د طریقې مطابق جوړولې خپل اخلاق د الله د حبيب د طریقې مطابق جوړولې خپل کمزورو عيبونو د خپل مالک روان دي زمای عزتمند جوړا کولې بس دمر نمخ کې مخ کې دا مهنت ته چې دا زندگی زموږ استاد وسې پردی حقونو خړونو توبه او باسو او مرګ وردا سره کېږي چې دا بخامخه په ګډا والی کې راځي دا په ځوانۍ کې راځي په ځوانۍ کې راځي بلار ژوندې او اولاد وفاشي نبی رسول الله ټول بچي نارینا او زنانه دا غي په ژوندونو وفاشي سره فاطمه رضی الله عنها پاتې شو. نو کړه ګره بلار ژوندې او بچی تی وقت کشی دا بنوی چی بای دا خو میلا پلار دی او دا خو میتر دی او دا خو میلی کدی از ما نمبر بچر ترستی نا ار وخو گورا چی کم مرگ رازی رزور لطیارم کنا زان صورتن جوڑول اخلاقن جوڑول ادا سوچم پکار دی مرگ گوره پا مختلف حالاتو کی رازی بسلی الہ العالمین دی پا منگو تاسو پا خپل تابداری کی راولی اے چې داسې حال کې مرګ راشي او یا ذکر کوو یا تلاوت کوو یا نور په عبادتو کې لګیاوي ځکه سره چې په کوم حال کې مر شو په حال کې وسی وي دیو جنا د گمراهۍ د ماحول لګان ساتي کله کله ته ډنګ ډنګ ته ناشته کله د جواری په مجلس کې ناشته کله د شراب او مجلس کې ناشته دلته مرګ راتلی شي. نو کله مجلس د جواری دی مجلس د شراب دی مجلس د ډنګ ډنګ دی او دی حال کې مرګ راغی دا لوی ناکامی ده کنه لوی ناکامی ده. او نن خدا ډول سرنا دومره ډیر شي خاص کر د سفر په حالاتو کې ورا سفر کې خنورم سره د خطرې په حال کې سفر کې سي سره نورم د خطرې په حال کې دیو جن علماء لیکلي وي د سفر دا دعا مونږ ته وایي چې ګورته د خطرې حال کې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دا آخر جمله معنی دا ده چې مونږ به رب ته واپس کیږو. وې د ته دې سفر کوم کی ته وې ته خو غره پسورلې شورې خو کې دې شي دا دې اخیرنه سفر نشي. نو ته سوچو کړه اخیرنه سفر شو نو ته ورته صورتن د مرګ راتلو له تیارې ته اخلاقن د مرګ راتلو له تیارې ته د معاملات په اعتبار د مرګ راتلو له تیار. او دې کتاب یو علماو لیکلي وې دې سورلې کې دا دعا دا اخر کې وای و انا الی ربنا لمنقلبون. وې دا دې کاسو وکړلې پسورلې پسور شړا وا غونتی وکي لکه پاس سور یا قیمتي موټر کې سورې زړه هوا غونتی وکي چې ته په جیاس کې ناشته او په بس کې ناشته او په موټر کې ناشته نو دته وې ډېر دستا هوا نه کوي. و انا الی ربنا لمنقار ولا بز یا ورته دا وای چې ته خو سورلې کې ناشته زړه خو دې هوا وکا خو اخیره دې سورلې را یاد کړه اخیره نه سورلې پیجنې چې مردې پکټ کې شولې خلکو په وګو سور کړي خارولې او اخیره نه سورلې را یاد کړه. او اخیره نه سورلې عجیب سورلې کجوان مونږ او تاسو خطر کو الله دې توفیق راکړي. د سید العالمین فرمایي اخیره نه سورلې خلکو په وګو اغست مړې وري او قدیمونی قدیمونی شاوی زر زر میوړی دا ما خودوره مهنت د دې خاورو د پار کولو که خده ناوی شاوی زر میوړی او الله دې نکی که معامله خراب را ناغ چغی وی های تباهی دا چرته میوړی او دا چغی تمام مخلوقات اوری سیوا د انسانانو پیریانو نا او کدی واوری دینو ټول بس شي بی خدا بشی. اللہ دی مونگو تاسو لا مرگ رایات کی ایتا دواده رکوی چه اللہ مونگ دبل مرخ و منو خود خپل مرگ منون کی ممجو کی خپل مرگ منون کی ممسکی جوڑ مکی لکه عمر رضی اللہ عنو تاریخ لکی اسیم تی مرگ نئی ری دو خوی یو کسی ساتر وی ساری و مالوی چه عمر امری ما دیگه بخمرا بانه عمر امری با دیو جنو گوری نا چې هغه مرګ را یادې دو ټول دنیا په د عدل او د انصاف نه ډکه دا یو فکر چې راځه به مرم الله دې موږ تاسو خپل مرګ منون کې جوړ کې غواړم موږ مرګ بل د پاره منو هزار د پاره نه منو. الله دې مرګ دراتلو نه مخکې د تیاری توفیق راکړي او الله دې زموږ اخلاق زموږ ظاهر او باطن دا ټول د شریعت مطابق کړي او راسم رکمې له مرګ نه مخکې مخکې دی الله د دې د پوره کولو وسو طاقت موږ تاسو لپاره کړي. اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید. یا الله زموږ ایمان قاعده اعمال او سیرت او صورت او ټول ژوندۍ د خپل حبيب د طریقو مطابق کې. الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې. الله دا موږ سوې او امر دل موږ خپل مرګ منون کې جوړ کې. الله موږ مرګ منون کې جوړ کې او سره می چې مرګ ستا انبياله مسلام اولیاء او نیکانو منلو او هغه د پاره تیارې کولو. الله مونتم د سی توفیق راکه. الله سمره بیماران دی شفای کامل اور ورکی د چا په کور اسپیتالونو کې بیماران وی الله شفای کامل اور ورکی. د دې ملک د فاره دعا وکي الله دا ملک پریشانو په مخ کړې. یا الله دې کې ستا بندګان دی الله استاد حبیب امتیان دی ته د کراچۍ د مسلمانانو په حال رحمې جوړ دا بدم نه یو قتل قتال ختم کړ. الله زموږ د شوبې د مسلمانانو خصوصا کمی علاقې متاثر دي. اے په جڑا جڑا امت دا وای چې موږ د دعاګانې غواړې ګره ډېر مسلمانان په تکلیف دي په کورونو کې بند دي بدمنی ده ناحا کې وینې تویږي د معصوم علما د مدارس او د جمعاتونو بیزتی کیږي. الله له دعا غواړې یا الله د آفت او مصیبت د ملک نه لریږي. الله دا فتح و مصیبت دی ملک نه اله الا الله دې لري الله ته دې ملک د مسلمانانو په حال رحم وکړي. الله دا ملک د اندرونی بیرونی خطراتو نه محفوظ کړي. الله سوکم چې دا ملک روانه او دا تباہ کړي الله دې په خپل گرفت کې راولي شي. الله ته د افغانستان، عراق، د چیشنیا، د فلسطین او د ټولو مظلومانو امت په حال باندې د العالمین او رحم وکړي. الله د هر امتی او کلمې والا د مال د جان د حیا حفاظت فرمای. الله په څومره طریقې امت لګیا دی د دین خدمت کوي. الله ټول حق شوبې د دین قائم دائم او ساتي. او الله د هر قسمه فتنو مصیبتونو نه الله محفوظ کړي. الله د چا بچی نه نیک عمل صالح بچی ولور کړي. الله د چا بچی وي د والدینو د سترګو یې خواله جوړ کړي. الله د امت مسلمه په منځ کې چې کوم جنگونه قتلونه دي په خپل منځ کې الله دا په صلح او محبت او دوستۍ باندې بدل کړي. الله د تمام مدارس دینی او حفاظت فرمایي. زموږ د مدرسې کې کار شروع دي او بعد مرګرو هغه کې ډېر خدمت کو دعا ورته غواړي چې الله العالمین چا په دې کې څه قسم خدمت کړي الله دنیا او آخرت دوارو کې دې اجرونه ولورکړي. زمنی مدرسې باز نور ضروریات تی او نورم الحمدللہ دا عمل قدم په قدم د مدرسو نڈک دے. یا الله د ټولو مدرسو حاجتو نا دا غیب دا خزانو نا پورکے او پا کم بنیاد بانی دا مدرسی جوری دی الله د دین دا خدمت د اسلام دا ذکرہ دا قائد و اعمار و سیرت دا حبیب دا ذکرہ پا دے کی تر قیامت پوری اللہ جاری و ساری ساتے دی. الله دا سمره حاضرین غایبین دی زمون د ټولو حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانو نه پوره کړي. الله دا سمره حاضرین یا غایبین مسلمانان دی زمون د ټولو پریشانۍ ختمې کړي. الله بیماری مو ختمې کړي. الله دا عفی او دا عافیت زندگی مونږ ته نصیب کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلی الله. حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى وما جعلنا لرجل من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين خصوصا على سيدنا وإمامنا إمام المسلمين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والمزار أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين الفارق بين الحق والباطل المزين للمنبر والمحراب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أميرنا أمير المؤمنين صاحب الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمين أمين المؤمنين أسد الله وأسد رسولي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر لي ولوالدي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهد أمة حبيبك اللهم ارحم أمة حبيبك اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ووفقهم للعمل بكتابك وسنة حبيبك اللهم آمن في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم فارق بين كلمتهم اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين تعادلوا عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سفن أدرس كالله ومخاربي تيسر جندوي سرطور سردردو كوشش مكوي سفكي كوشش كالله ومخاربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله لا إله إلا الله صلى الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح